Wtorek 7 maja po 23. Ku pamięci. Nasz plan na wtorek 7 maja. Szukamy przyjemności. Przyjemność po mojej stronie. Dostępna na naszej antenie, stronie internetowej i w podcastach. Autopromocja. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje? Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki. Jerzy Kordowicz. Kosmiczna burza w śląskim planetarium. Zima, styczeń roku 2007. Ta właśnie koncertowa suita La Tempête na głos i syntezatory Moga została zremasterowana i w nowej wersji wydana przez GAD Records w cyklu kompaktów poświęconych twórczości wybitnych polskich rockmenów, głównie grupie SBB i jej liderowi. 20 stycznia 2007 roku w Chorzowie Józef Skrzek wystąpił solo, a jego instrumentarium ograniczone zostało do analogowych syntezatorów Minimoga, Micromoga i rewelacyjnego w latach 80. polifonicznego Polymoga. Włoski syntezator firmy GEM WS2 sporadycznie służył artyście za automat perkusyjny. Poszczególne części suity, pejzaże od 1 do 7 mają programowe podtytuły sugerujące, w jakie rejony kompozytor kieruje wyobraźnią słuchaczy. Jak stwierdził La Tempête, to suita planetaryjna o kosmicznych pejzażach, uwzględniająca burzę meteorów. Przed Państwem przez blisko 20 minut pejzaż pierwszy, niebiańskie wołanie. I tu cytat. Chmura chmurę goni poprzez lata świetlne. Człowiek zauroczony tajemnicą stworzenia świata wędruje pośród dalekich planet. Józef Skrzek. Mistyczny koncert pod kopułą śląskiego planetarium. Niebiańskie wołanie. Części suity Burza są połączone. Zremasterowany koncert La Tempête wypełnia kompaktowy nośnik niemal do granic technicznych możliwości. Dlatego też pamiętny występ Józefa Skrzeka mogę przypominać w wyborze, tendencyjnie uwzględniającym walory partii instrumentalnych. Przed Państwem pejzaż drugi, kosmiczny odlot. Oto jego programowa impresja. Unosi się ponad wzgórza, aby zbliżyć ducha pokoleń przed oblicze wszechświata. Proszę zaryzykować przez 13 minut. Kosmiczny odlot za sprawą syntezatora Paul Moog. W tym roku w studiu El Muzyki spotykamy się z Józefem Skrzekiem po raz trzeci. Najpierw w styczniu w audycji wspominającej Czesława Niemena w nagraniach z Jazz Jamboree z 1972 roku. Następnie w lutym z rejestracji występów SBB w Danii. Do dziś się dziwię, ponieważ ten dwupłytowy duński album z osobistą dedykacją Józefa Skrzeka dotarł do mnie ze Stanów Zjednoczonych. Wspominam szereg innych prezentacji pod egidą programu trzeciego. Swego czasu dostąpiłem zaszczytu prowadzenia koncertu w studiu Osieckiej międzynarodowej grupy East Winds, powołanej właśnie przez Józefa Skrzeka. Jeżeli chodzi o cykl Studio Muzyki, to parę dziesięcioleci wstecz nasz świetny artysta zdobywał uznanie sympatyków nowych brzmień jako człowiek orkiestra, realizując swój pierwszy solowy album Pamiętnik Karoliny. Ten fakt miał miejsce w 1979 roku. Dziś nie próbuję już więcej mówić o Józefie Skrzeku, koncentrując uwagę Państwa na odkrywanym koncercie ze Śląskiego Planetarium. Za chwilę czwarta część suity Burza. Pejzaż księżycowy, zawirowanie. Rozbudowana elektronika, większa ekspresja, temperament kompozytora i jego prozatorska wskazówka dla Państwa. Życie maluje ornament wielkiego wozu, ruszającego w podróż do krainy wyobraźni. Thank you. cukrzycowe zawirowania. W ubiegłym roku, obchodząc swoje 75. urodziny, autor i wykonawca suity La Tempeste w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział: życie unosi mnie teraz w inną przestrzeń. Cały czas czuję, że moje muzykowanie ma znaczenie. Skromne słowa zasłużonego artysty o ogromnym dorobku. Fragmentarycznie przypominana dziś w studiu El Muzyki suita powstawała, gdy kompozytor liczył 58 wiosen. 10 lat później otrzymał złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. W recenzji Burzy sprzed 17 lat czytamy: planetarium zawsze zmusza do odpłynięcia w inny wymiar. A gdy dodamy świetliste tunele, jakimi prowadzi nas Józef Skrzek, pozostaje nam tylko odpłynąć wraz z nim. Przed Państwem pejzaż szósty. Kryształowe deszcze. Kroplami obmywam twarz. Spływają łzy. Mój świat rozjaśnia się. Wraca szczęście. Oh, Rain, just rain. Morning rain. Morning rain. Oh, thank you. kryształowe deszcze. To nagranie jest kulminacją emocji zawartych w planetaryjnej suicie na głos, syntezatory i burzę meteorów. Józef Skrzek do końca audycji. Dziękuję Państwu. Thank you.